Spre Părinte a Sfântului Apostol Pavel citire. Fraților, Cel ce ne întărește pre noi și pe voi în Hristos, și Cel ce ne-a uns pe noi este Dumnezeu, care ne-a pecetluit și a dat arbuna Duhului în inimile noastre. Eu însă chem pe Dumnezeu martor asupra sufletului meu, că n-am venit până acum la Corint numai ca să vă cruz pe voi. Nu că doar am avea stăpânire peste credința voastră, ci ajutăm să propășească bucuria voastră, că sunteți tari în credință. De aceea am socotit în mine însumi să nu viu la voi, iarăși cu amărăciune. Dar dacă eu vă amărăsc spre voi, apoi oare pe mine cine mă bucură? Dacă nu cel ce a fost amără de mine. Aceasta însă v-am scris-o pentru că atunci când voi veni la voi să nu am amărăciune peste amărăciune de la aceia care ar trebui să mă bucure. Am încredere în voi toți că bucuria mea este a voastră, a tuturora. Cu mare întristare și cu durere pe inimă și cu multe lacrimi v-am scris, nu ca să vă amărăsc, și ca să cunoașteți iubirea care cu prisosință o am pentru voi. Fraților, și testamentul cel din tâi avea regule pentru slujba dumnezeiască și un sfânt lăcaș pământesc. Tot un corp și-n partea întâi a lui care se numea Sfânta era sfeșnicul, masa și prinosul de pâine. Iar după a doua catapeteasmă se afla partea a doua curtului, care se numea Sfânta Sfintelor. Aceasta cuprindea cadernița cea de aur și sicriul testamentului ferecat peste tot cu aur, în care se afla un vas de aur cu mană, toiacul lui Aron ce înfrunzise și înflorise și tablele legii. Iar deasupra lui se aflau hieruvimii slavei care umbreau sicrii. Dar despre acestea nu-i nevoie să vorbim acum mai cu deamănuntul. Acestea fiind așa întocmite, în partea întâia cortului intrau totdeauna preoții să facă slujba dumnezeiască, iar în a doua intra numai arhiereu o singură dată pe an și nu fără de sânge, pe care l-a făcea pentru sine. Pentru păcatele poporului și Duhului Tău, milie tale, Doamne, dacă voi cânta că plecea în tine, amin, așa și dată în cerul adevărul Tău. Binecuvintează, Stăpâne, pe binevestitorul Sfântului Apostol și Evanghelist Matei. Înțelepciune trebuie să ascultăm Sfânta Evanghelie. Din Sfânta Evanghelie, de la Matei citire. Cerului, omului împărat care a făcut nuntă Fiului Său și a trimis pe slujile sale să strânge pe cei chemați la nuntă, dar nu vreau să vii, iarăși m-a mai trimis pe alte slujicări. Ziceți celor chemați, iată îngăte prânzul meu. Juncii mei, cele rănite de mine s-au junghiat și toate sunt gata. Veniți la nuntă, dar ei nebăgând în seamă s-au dus. Unul la bolda sa, altul la neguțătoria sa, iar ceilalți prinzând pe slujile lui au pereți și-au mărât pe ei. Și-au auzind împăratul acela, s-a mânia și-a trimis oștirile sale și-a pierdut pe ucigașii aceia și cetatea lor o ales. Atunci a zis slujilor sale, iată nunta este gata, dar cei chemați n-au fost vredniți. Deci mergeți la răspândere căilor și pe câți veți afla chemați la nuntă și ieși în slujile acelea. La răspinde aduna pe toți câți s-au aflat și bune și răi s-au umplut nunta de cei ce ședeau. Iar împăratul intre să vadă pe cei ce se deau văzut acolo pe un om, care nu era îmbrăcat în haină de nuntă și a zis lui prietene, cum ai intrat aici neavând haină de nuntă, iar el tăcea. Atunci împăratul a zis slujilor, legându-i mâinile și picioarele, luați-l pe dânsul, aruncați într-un tuneric cel mai din afară, acolo va fi plângerea și înscrâșnirea dinților, că mulți sunt chemați, iar puțin aleși. În vremea aceea a intrat Iisus într-un sat și a două femei cu numele Marta l-a primit pe el în casa sa. Și aceea de o soară se chema Matia, care șez în picioare lui Iisus, asculta cuvinte de lui. Iar Marta se șerea spre multă scurbă și a zis, Doamne, au nu socotești că sora mea m-a lăsat singură să slujesc și zis să-mi ajută. Răspunzând Iisus a zis ei, Marta, Marta, te grijește multe, te țindești, un lucru trebuiește. Iar Maria, fata cea bună și ales, care nu se va lua de la dânsa, și-a fost când zicea aceasta, ridicând o femeie glas din popor a zis lui, fericită se pânte cele care te-a purtat și să le ceai tu. Iar el a zis, adevărat sunt cei ce ascultă cuvântul lui Dumnezeu. Cuvântarea Domnului peste voi toți să se dașă, să aibă ouă. Slavă ție, Hristoase, Dumnezeu, de nădejdea noastră, slavă ție! Cel ce-a înviat din morți, Hristos, adevăratul Dumnezeu nostru, pentru rugăciunele preacurate, Maicii sale, ale Sfinților, Slăviților și de tot lăudaților apostoli, ale celui întru Sfinț, Părintelui nostru Ioan Gurdar, Patriarul Constantinopol, ale Sfinților Grețo Dumnezeu, Părinții Achim și Anașpenele tuturor Sfinților, să ne miluiască, să ne mântuiască pre noi ca un bun și de oameni viitori. Pentru rugăciunile Sfinților, Părinților noștri, Doamne Iisuse Hristoase, Dumnezeu nostru, miluiește-ne pre noi. Ascultă, Fiule, învățătura Tatălui Tău și legile Maicii Tale, nu le lepăda, căci cununa darurilor vor fi pe creștetul Tău și lanț de aur împrejurul grumasului Tău. Așa învață înțeleptul Solomon în divina lui înțelepciune pe cei ce intră în viață. Și cum noi întotdeauna greșim, chiar bătrâni fiind în vârsta noastră, cred că întotdeauna ni se lipesc aceste cuvinte atât de frumoase ca învățătură. Că întotdeauna atunci când asculți de cei mai mari ca tine care te învață numai de bine cum să scârmâiești pașii în viața ta, nu vei alege în viață, într-adevăr, decât o cunună de daruri și lanț de aur împrejurul grumasului tău. Vedem relele care au curs și curg și vor curge în lume și am explicitat în multe cuvinte sorginta lor. Întotdeauna, după cum vedem din noi înșine, că întotdeauna atunci când cineva nu te ascultă, curge mânia asupra aceluia, cu atât mai mult când noi nu-L ascultăm pe Dumnezeu prin învățăturile sale dumnezeiești, prin poruncile sale divine, va curge mânie. Am văzut acest copil răsfățat când a fost poporul lui Israel, cum a ajuns în maturitatea sa și cum este cârmuit de Dumnezeu cu mână tare și cu braț înalt până în pământul făgăduinței. Dar întotdeauna când dai prea mult celui care îl iubești, ți se întoarce. Ți se întoarce cu ură, parcă răzbunându-se. Așa a făcut acest popor al lui Israel, că l-am văzut cum, uitându-se peste marginile țării lui și văzând cele îmbietoare trupești la neamurile păgâne, încep să-l lepede pe Dumnezeu. Și dacă cei bătrâni începeau să-l lepede pe Dumnezeu în legile lui, evident că tot ce era sub stăpânirea lor aveau să curgă în același sens. Așa s-a făcut, după cum am și explicitat de multe ori în acest cuvânt de învățătură dumnezeiască, că împărații care stăpâneau peste poporul iudeu, nemai păzind legea lui Dumnezeu, imediat cădeau și cădeau în cele mai grele călcări de poruncă, ca închinarea de idol. Pentru aceasta Dumnezeu întotdeauna le trimitea proroci, care luminau ca un far în întuneric, ca o călăuză pentru acest popor, dar se vede că își întunecau parcă din sinea lor, din voința lor ochii și își astupau urechile, așa cum spuneam și prorocul David. Și-au astupat urechile să n-auză glasul vânătorului. Deci, era supărător cuvântul de învățătură și ca atare lepăda tot ce era sfânt în jurul lor. Dar Dumnezeu, care nu vrea niciodată pieirea păcătosului, chiar greșit fiind și continuând să greșească, asemenea unui părinte iubitor de copii, îi trimite avertisment, prima dată prin cuvânt, apoi prin bătaie trupească și sufletească. De nenumărate ori, poporul iudeu, îndreptat din cărările strâmbătăților, prin bătăi, fiindcă altfel nu învățau, iată-i ajuns în pragul cel mai greu de suportat, pragul robiei. Așa s-a făcut că s-a umplut cupa mâniei lui Dumnezeu, nu se mai putea întinde arcul la infinit. Atâta cuvinte de învățătură s-au trimis de către Dumnezeu prin sfinții săi proroci, și erau denigrate, erau defăimate toate acestea. Dacă cercetăm Sfânta Scriptură, ne amintim de Samuel, care a fost ultimul judecător al poporului lui Israel. Atât de mult s-a supărat când poporul cerea împărat și plângând pentru popor, îi vine mânviere prin glasul Dumnezeu zicându-i: Samuile, nu fi supărat, nu fi întristat, că nu pe tine te-au lepădat acest noroi, ci pe mine m-a lepădat pe Dumnezeul lor, Dumnezeul care i-a scos din robia Egiptului și i-a dus cu mână tare și cu braț înalt cu atâtea minuni până în pământul făgăduinței. Deci iată-i pe acești oameni cum în îndărătnicia lor ajung, după cum am spus, pentru fără de legile lor în pragul robiei. Dar Dumnezeu bunul și îngăduitorul și îndelung răbdătorul l-a trimis în timpul acela pe prorocul Ieremia. Mereu le spunea prorocul Ieremia să-și întoarcă pașii din cărările cele rele și să părăsească cugetele cele rele ale lor, să nu meargă după idolatrie și după slujirea lor, că iată voi ridica neam din miază noapte, și va pieri de la ei glasul de bucurie și glas de veselie, va pieri glas de mire, glas de mireasă, va pieri mirosul de mir și se va stinge lumina în sfeșnic. În zilele premergătoare robiei, a ultimei palme date de Dumnezeu iudeilor, prorocul Ieremia, plângând pe străzile Ierusalimului, purta în gât un juc de lemn, simbolizând, aducându-le aminte pentru tot ce a prorocit, că este iminentă bătaia lui Dumnezeu. Și cu jugul explicitează robie, împăratul plin de sine a luat jugul și l-a rupt în fața prorocului Ieremia și în fața poporului. Dar atunci Ieremia, întristat fiind pentru acest gest, a spus: ai rupt, împărate, jugul de lemn și nu va dura mult și îți va veni jug de fier. Și nu durează mult și iată Nabucodonosor, care era împăratul perșilor, parcă primind de la Dumnezeu poruncă, năvălește asupra Ierusalimului. Durere mare și întristare mare s-a ridicat în timpul acela asupra Țării Sfinte și asupra oamenilor din ea. A asediat Ierusalimul cu mare mânie. Atunci domnea Sedechia ca împărat peste iudei. Un an și jumătate a ținut asediu până când au ajuns iudeii înfometați și însetați, erau trupurile lor doar ca niște umbre. Dar totuși nici măcar atunci nu vreau să se întoarcă din calea fără de legilor. În sfârșit s-a spart blocada și Sedechia fuge împreună cu generalii săi din Ierusalim, dar este prins. A dus în Babilon, acolo sub ochii lui s-a tăiat toată familia, începând cu copilul cel mai mic și cu soția. Iar după aceasta i s-au scos ochii și aruncat ca pe un fără de lege, ca pe un dobitoc, în temnița grea a Babilonului. Iar poporul cu atâta mânie a fost dus în robia babiloniană. Este o pagină neagră, este o pagină grea de citit în istoria iudeilor a timpul aceluia. Dar mânia lui Dumnezeu nu s-a întins numai peste aceasta. După un scurt timp, Nabucodonosor și-a trimis un general al său în Ierusalim și a jefuit Ierusalimul de tot ce era sfânt. Au luat toate odoarele din templul lui Solomon. Vasele sfinte unde se suja lui Dumnezeu au fost ponegrite cu necurății de către Nabucodonosor și de către generalii săi, ei păgâni fiind. Toate cele frumoase din templul lui Solomon, de aur, de argint și de aramă, au fost luate, jefuite și duse în Babilon. Ierusalimul ars până în temelii și dărâmat, frumoasele ziduri cu porțile de aramă, zidite în cinsta lui Dumnezeu, după planul lui Dumnezeu de împăratul Solomon, a căzut. Pentru ce? Pentru neascultare. A căzut în neființă și din toată slava sa datorită fără de legilor în care stăteau iudeii neascultând de porunca lui Dumnezeu. Iubiților credincioși, durere mare i-au cuprins pe iudeii timpul acelia, rămânându-le o rană de nedescris până în zilele de astăzi, acea robie cumplită care a durat 70 de ani. Am spus cu lux de amănunt aceste lucruri, fiindcă nu de mult și ortodoxii s-au izbăvit din această robie. Am putea osemui ca o robie babiloniană, robia cumplită a comunismului. Acea robie n-am putea o socoti o robie materială întru totul, ci mai degrabă a fost robia duhovnicească, robia dogmatică. Că scopul și l-a avut destul de clar, destul de concis, distrugerea din temelii a Bisericii lui Dumnezeu din om. Deci iată, acea robie atât de cumplită a fost, încât că, dacă cercetăm istoria, se pare că fastuoasele grădini suspendate ale Semiramidei au fost făcute chiar de iudei. Acei bolovani cumpliți de grei care au fost târâiți cu mare jertfă umană, se pare că de aceștia au fost de strănepoții celor care au zidit piramidele din Egipt. Iubiților credincioși, deci întotdeauna jugul robiei, să știți că vine datorită fără de legilor. Cum spunea Sfântul Apostol Pavel, prin păcat a intrat moartea în lume, și moartea a trecut din unul în altul până la cel ce a păcătuit. Vedeți dumneavoastră că întotdeauna păcatul este acel microb duhovnicesc sufletesc care intrând în om, lărgește, făcând rana de netămăduit. Te face ca o boală lungă care nu este altceva decât o moarte sigură. Pentru aceasta a venit și Mântuitorul, ca să ne întoarcă pe noi oamenii, așteptându-ne, doar vine cândva să ne venim în puterea rațiunii, în puterea discernământului duhovnicesc și să părăsim, cum învăța Sfântul Proroc Ieremia, cărările fără de legilor și a cugetelor rele, îndreptându-ne spre Dumnezeu. Dacă mergem în timp, până în zilele noastre, de atunci, deci până în zilele noastre, găsim o mare asemănare a oamenilor de atunci, a vechiului Israel cu noul Israel de astăzi. Vedem în ce cursă cade lumea din ce în ce mai mult și cursa este cum nu s-a mai întins niciodată în lume. Este o cursă dulce în care victima parcă se complace. Să nu aveți încredere, să nu aveți certitudinea sau suspiciunea că incit la o răzbunare, ferească Dumnezeu, ci răzbunarea aș incita-o în fiecare din noi să ne răzbunăm pe noi înșine, pe omul din noi. Nu pe semenii noștri, ci pe noi înșine, în care zace păcatul, în care domnește, în noi înșine care ne-a prins ca o gheară de vulturi și ne ține încorsetați acolo. Cum a spus și Mântuitorul, eu am venit nu să arunc pace în lume, ci foc să arunc în lume și aș dori să se aprindă. Oamenii slabi în judecată duhovnicească credeau că a venit Mântuitorul să aprindă lumea cu foc. Nu ci se referă în sens figurativ, ci foc duhovnicesc. Acel foc care îți aprinde sufletul tău și care, domnindu-te, nu mai are loc răceala păcatului în tine. Cei care ați pornit pe drumul dumnezeirii și îl înțelegeți cât de cât, cum trebuie să fie un creștin în lume, vedeți câtă bucurie ți se aprinde când ești în păcat cu Dumnezeu. Despre acel foc vorbește Mântuitorul. Acel foc care trebuia să se aprindă în sufletele fiecăruia din oamenii care călătoreau pe cărările strâmbătăților. Ca orice învățător, putem să-i aplicăm acel dicton antic: învățătorul învață pe tine însuți. Deci, întotdeauna și dumneavoastră, ca și mine, ca și alții, când vrem să învățăm, să ne învățăm întâi pe noi înșine, să ne luptăm întâi în noi înșine, ca apoi cuvântul să aibă putere. Fiindcă și dumneavoastră sunteți părinți și, cum am spus, da, în alte dăți, sunteți ca niște preoți, sunteți ca niște învățători și primii învățători pentru cei pentru care v-ați jertfit zile, ani din viața dumneavoastră. Cuvântul care le explicitați în inimile acelor mici și le îndreptați cărările spre cele bune, cărările vieții lor, cuvântul trebuie să fie întărit și cu fapta. Pentru aceasta rogu-vă insistent, iubiților credincioși, ca cei cu paragraful cu care am început cuvântul, dacă vreți într-adevăr să fie cunună de aur, cununa darurilor pe creștetul copiilor dumneavoastră și lanț de aur împrejurul grumazului lor, cuvântul să fie împodobit cu viața dumneavoastră, că nu poți să fii murdar și să înveți cuvânt bun, nu poți să fii aguridă și să dai rod bun. Deci trebuie întâi din dumneavoastră înșivă să vă îndreptați viața, având tribunalul de judecată, unitatea, monada tribunalului de judecată, rațiunea noastră, care nu ne-o știe nimeni decât Dumnezeu și noi, în noi înșine. Și iată că Dumnezeu ți-a deschis calea, ți-a dat toată legea, ți-a dat totul în mână. Doar atât îți trebuie, cum spunea și Apostolul, să ai pe-a voi în tine, vreau, Doamne, să mă îndrept. Și apoi poți ca să înveți pe ceilalți din jurul tău. Deci nu așteptați de la copii ca să vă fie model, De îndată ce dumneavoastră nu puteți să fiți, nu vreți ca să fiți model în casele dumneavoastră pentru ei, acolo unde nu veți putea ca să-i învățați, aplicați după măsură și legea bătăii. Că vedem că Dumnezeu l-a bătut pe om. De ce? Că îl urește? Că îl iubește. Îl bați cu milă și ți-l săruți noaptea, în somn, nu pe față, că el te cumpără imediat. Și de pătimașe și pe care ni l-a dat Dumnezeu să le trăim noi. Ne trebuie un cuvânt de învățătură, cum nu s-a mai întâmplat în lume. Spun aceste cuvinte atât de apăsătoare că deja roadele au început să... ...numele dumneavoastră și apoi se întinde ca un unt de lemn în oase peste copiii dumneavoastră, nu vor întârzia să vină roadele, adică ori boli, ori neodihnă, ori spucium în sufletele celor mici. Ați văzut cât de cumplit bate Dumnezeu, îți bate odrasla de care te-ai legat trup și suflet, să-ți fie lovitura mai mare. Când îți pătimește copilul tău, ești în stare să răcnești ca un leu în pustie, tu să suferi însecit, dar el să nu sufere. Aceasta este bătaia lui Dumnezeu. Oare Dumnezeu bate că este rău? Este hiduos în lucrările lui? Nu. Este atât de bun, este atât de îngăduitor, ca drept dovadă că păcătoși fiind, vedem cum totul se învârte în jurul nostru. Soarele, cum spunea Mântuitorul, răsare și peste drept și peste nedrept. Norul plouă și peste holda dreptului și peste a nedreptului. Copiii sunt păziți de Îngerul lui Dumnezeu și a celor necredincioși și chiar ei înșiși fiind necredincioși și pe acelor credincioși. Ce mai vrem oare? Îl vrem să ne vină Dumnezeu în casele noastre. Vedem când cerem de multe ori necredincioși fiind și păcătoși, Dumnezeu nu întârzie să vină să te ajute. Deci, iubiților credincioși, încă o dată spun și întăresc acest cuvânt pentru timpurile acestea care încă dumneavoastră nici nu le știți prea bine, fiindcă nu sunteți implicați întru totul în ele, păziți-vă copiii. Cei ce au lucrat ca să aducă omenirea până în pragul acesta al robiei cumplite în care se zbate omenirea pe mapamont, nu numai în România, au lucrat atât de discret ca să distrugă celula unde domnește acel culcuș din pântecele mamei pentru copii. S-au făcut de așa natură țesăturile vieții sociale încât să intre dezbinare între cei doi părinți și cei mai nedreptățiți sunt copiii. Vă bateți, vă certați, vă scuipați și imediat la tribunal și te-ai despărțit. Copilul va cădea într-o parte sau în alta, dar el nu știe pentru ce te-ai certat și te-ai despărțit, că este prea mic și el vrea și mamă, vrea și tată. Iată cum încetul cu încetul tu singur ești otrăvitorul propriului tău copil. Unde mai punem faptul că nu știți ca să-i dați copilului picătura de creștinism? Ca el, începând să cunoască ce este bine și ce este rău, să fie conștientizat de mama și de tata că este un ochi și o ureche neadormită. Mamă și tată, de îndată ce ești pas în pas cu moda și nu mai știi cum să alegi după cele nebune ale lumii acesteia. Păziți-vă copiii care deja se încurcă în pașii vieții lor cu probleme amoroase. Biserica nu a oprit acesta, ci a oprit vârsta. Vedeți cum se proliferează aceste lucruri atâta de otrăvitoare pentru ei. Prin mass media îi înnebunește cu filme, cu aventuri. Presa, de asemenea, vine parcă să ne mai dea o altă lovitură și scăpați de sub control. Sunteți multe mame și mulți tați care vă complaceți cu copiii în aceste decăderi. Singurii dați o travă luându-le fetelor blugi sau mai știu eu ce haine scurte și cât mai strânse pe trup și vi le scoateți pe stradă. Du-te, fata mamei, ia rujuri de la mama și du-te pe stradă și acostează. le dați drumul în discoteci, nu uitați, acolo sunt locuri rău famate, vi se duc fecioare și se întorc femei. Poate o să mă condamnați că este prea dur acest cuvânt, dar izbucnește din ființa mea că ne confruntăm chiar noi, în sânul bisericii, cu copiii care au fost botezați, crescuți sub păsoria bisericii și aceștia chiar se duc pe cărările fără de legilor. Ne amintim de preotul Ilie care, înaintea prorocului Samuel, a fost judecător în Israel și a avut doi fii, pe Ofni și Fines. Deci el învăța și judeca poporul lui Israel și era considerat ca un sfânt în biserica lui Dumnezeu. Și iată, copiii lui s-au ales niște răi. Pentru aceasta și Dumnezeu i-a dus în neființă cu necinste. Prorocul Samuel, care a fost de o mare sfințenie în poporul lui Israel, și el avea doi copii. Și cum mărturisește Sfânta Scriptură, i-a spus poporului Israel: tu ești bătrân în zilele vieții tale și copiii tăi sunt stricați, alege-ne nouă împărat, că nu poți să ne lași urmași. Nu uitați niciodată că eticheta vieții dumneavoastră, a titlului dumneavoastră în societate, o poartă copilul. Așadar, osteniți-vă să-i dați nu numai legea morală, să fie un copil decent, un copil cu minte civic, ci încercați să-i dați întâi legea lui Dumnezeu, că celelalte curg din aceasta. Deci încercați să-l puneți pe copil să se roage, să aibă cunoștință de Dumnezeu. Și apoi această învățătură nu este decât ceva ce izvorăște din el. Că el te va asculta în momentul când îi dai bani sau îi faci alte mofturi. Dar este o învățătură și o ascultare de scurtă durată. Păziți-vă de copii care vă cer bani în continuu. Să știți, cei care dispuneți de așa ceva, făcându-le toate mofturile, nu le faceți decât să le dați o travă. Că el nu are discernământul cum se cheltuiască. Și imediat s-au deschis atâtea și atâtea locuri rău famate, iar el neconștientizat fiind de puterea, de ponderea păcatului, deja începe să greșească. Deci aceste învățături ne le-a învățat Dumnezeu prin învățătura sa divină. Și vedem cum cei păgâni le au în conștiința lor. Pentru aceasta și apostolul spunea că neamurile cele ce nu au lege din fire fac ale legii. Acele lege neavând ei însuși sunt lege lor, au pe fapta legii scrisă în inimile lor și vor veni la judecată și te vor mustra și vor zice: eu n-am știut de legea ta creștină și am păzit acestea, iar tu ce ai făcut? Le știai că sunt legi ale unui Dumnezeu al tău care a făcut cerul și pământul și nu le-ai păzit. Amintiți-vă de acea pildă care a fost întâmplată cu Sfântul Macarie, când plimbându-se prin pustiul Egiptului, dă peste o căpățână de om și în numele lui Dumnezeu cere: cine ești? Și spune: eu am fost popă idolesc, roagă-te Dumnezeului tău, apă, că rău mă ard. Și spune: unde ești? Sunt în focul iadului pentru necredința mea, dar am o izbăvire că sunt deasupra unui episcop. De ce? Eu n-am știut ce am făcut, acela a știut și n-a făcut legea lui Dumnezeu. Deci iată ce înseamnă conștientizat fiind de legea lui Dumnezeu și să nu o ții. Deci, iubiților credincioși, cum este de obicei la oamenii leneși în cele duhovnicești, se ischivează imediat toată lumea unde va merge, voi merge și eu. Sau dacă n-am știut, ce să fac? Dar nu vei putea să ai circunstanțe atenuante prin această scuză. N-ai cum, din cauza că Dumnezeu te întreabă: ai căutat ca să fii învățat? Măcar din curiozitate, când îți bate clopotul, te-ai dus vreodată să vezi ce vrea să spun acolo, în acea clădire? Deci, iubiților credincioși, pentru timpurile acestea atâta de les necăzătoare, dogmatic, moral chiar, trebuie să avem o atenție foarte mare. O atenție mare din cauza că acest putregai a început să pătrundă din ce în ce mai puternic în chintesența omului, în celula de bază a familiei, în copii. Lumea largă nebună ca să împrumute tot ce este în Occident sau în îndepărtată America. Nu vă mințiți cu chimere, nu vă înșelați, iubiților credincioși, care curg ca un tumult peste toată omenirea. Toate murdăriile vieții care nu sunt altceva decât roadele unei idolatrii, a unei slujiri de idoli dogmatice. Și cum omul înfometat devine ca un papagal, din snobism imediat împrumut acele lucruri, nocive fiind, iată-vă și copiii dumneavoastră cum parcă aleargă disperat să cucerească ceea ce a pierdut în atâția ani de zile. Deci, să aveți foarte mare grijă că aceste lucruri care au năvălit peste această țărișoară își au tenta otrăvicioasă asupra dogmatismului din om. Există un dicton, dacă vreți să cucerești un om și să-l supui robie, ia-l pe Dumnezeul din el. Iudeii care au lucrat dintotdeauna să ucide pe Dumnezeu, să ucide pe creștini, sunt conștientizați mai bine ca oricine de pe mapamont cum să-l distrugă pe om, să-l distrugă încă din prietenia cu Dumnezeu. Bine știu din viața lor că uitându-se în istoria lor sunt înțelepțiți cum au căzut în robiile acelea, s-au depărtat de Dumnezeu și acum aceasta este tactica, te depărtează de Dumnezeu prin acest sincretism care se întinde în lume, printr-un amalgam de credință, printr-un vavilon de credință și tu de fapt ești iudeul timpul acelea care ești apropiat de robia vavilonului. Chiar acum, cu ceea ce s-a întâmplat în România, iubiților credincioși, să știți, tenta nu este alta decât să-l supere pe om cu Dumnezeu, să-l îndepărteze pe creștinul ortodox de la Dumnezeu cel adevărat, prin acel dicton atât de frumos și de parfumat, pacea este numele lui Dumnezeu, iar numele păcii este toleranța. O inepție mai mare care s-a făcut undeva la o stațiune de băi, de balneare, s-au făcut 3 locașuri de cult, o moschee, o sinagogă și o biserică creștină, toate fiind la un loc, una lângă alta. Chipurile să adune marile religii ale lumii. În fațeta acestuia, într-adevăr, credem că sunt religiile lumii, dar este mincinos cuvântul că iudaismul nu este o religie mare a lumii. Iudaismul este strict pentru iudei și dacă îi numărăm pe iudeii care mai țin iudaismul, evident că vedem că nu este o religie mare a lumii. Dar fiindcă ei dirigează lucrurile acestea, s-au așezat acolo. Durerea mare care este? Că au făcut cu toții slujba acolo, invitați fiind un iman, preotul din București, musulman, rabinul șef al iudeilor din București și participând prelații ortodoxi de pe stilul nou acolo. Au călcat iarăși în picioare sfintele canoanele sfinților părinți care opresc aceste lucruri, dar le-au făcut în numele păcii și al iubirii. În ce să te rogi, omule, cu mahomedanul de îndată ce tu pentru el ești păgân? În ce să te rogi cu iudeul care el nu crede în Mesia al meu în care subzistă mântuirea mea? Deci iată cu ce tentă, cât de subtil a aruncat-o în lume. Subtilitatea merge mai în adânc. Că au adus în biserica ortodoxă de acolo, de la Vulcana Băi, acolo s-au făcut aceste inepții, sfintele moaște ale Sfântului Ioan Botezătorul încă din Ierusalim. S-a adus piatră din casa lui Iona, de unde s-au născut cei doi apostoli, s-a adus de la mormântul Mântuitorului piatră și s-a așezat acolo în biserică. Că piatră din mormântul prorocului David s-a adus lemn din stejarul mamei. Dacă stăm și ne gândim pentru ce le-a adus acesta, le-au aruncat undeva într-un loc atât de părăsit și nu le-au dus în București, de exemplu. Le-au dus acolo cu o mare influență dogmatică, să cheme, să meargă oamenii, că știu că oamenii au evlavie la aceste lucruri. Și evident, să intre și în sinagogă și apoi să intre și în moschee. Probabil că au dus și moschee de la Meca, din piața de la Meca. Odoare sfinte care le numesc pe toate sfinte prelații ortodoxi. Să nu credeți că fac o bârfă în biserică prin aceste lucruri, dar eu le tâlcuiesc după cât mă pricep, ca să le înțelegem aceste subtilități, să nu cădem în ele. De îndată ce sfintele canoane ne opresc să intrăm într-o sinagogă, ne opresc să intrăm într-o casă de rugăciune sectantă, cu atât mai mult într-o moschee care este păgână, sau într-o pagodă, sau mai știu în ce locaș de cult a cărui Dumnezeu, cum poți tu permite și după tine să-ți târâi și sufletele care sunt încredințate să le duci în mâinile lui Hristos, pentru care El a murit. Deci iată cum încetul cu încetul se fură sufletele oamenilor, se ajunge în acest Vavilon sau în această credință sincretistă, adică pretutindenea și nicăieri. Și deasupra acestor credințe, care chipurile se vor uni cândva în numele lui Dumnezeu, se va naște credința lui Antichrist, mult mediatizată în New Age. Dragilor credincioși, șarpele stă în iarbă. Aveți mare grijă cum călcați pe aceste cărări ale vieții cotidiene. Vorbesc nu din plan trupesc, fizic, material, ci pe plan duhovnicesc. Ați observat cum în toată lumea există aceeași idee, tot un Dumnezeu este. Aceasta explică golul din om. Sunt doar niște oameni goi, falzi, în cele ce privesc cele duhovnicești. Cum poate să fie tot un Dumnezeu? Că mahomedanul numește Dumnezeu Allah, dar nu este același care este văzut de mine prin Sfânta Scriptură. Cum poți tu, iudeule, să te lauzi că ai același Dumnezeu cu mine, de îndată ce Dumnezeul meu tu l-ai omorât? L-ai omorât pe crucea Golgotei. Cum pot eu să mă rog în același Dumnezeu cu tine, hinduistule, budistule, tibetanule, sau cu tine, protestantule, care ai un Dumnezeu deformat? Doar etimologic rămâne Dumnezeu, dar de fapt nu este un Dumnezeu. Toate sunt femei de pe stradă, dar nu sunt toate soțiile tale. Toți sunt bărbați, dar nu sunt toți soții tăi. Deci, vedeți, unul singur, un Dumnezeu, o cale și un adevăr. Vor veni sfinții evangheliști și îl vor pălmui în ceasul judecății când spune Mântuitorul apostolilor: mergeți în toată lumea, propovăduiți Evanghelia. Cine va crede și se va boteza, se va mântui. Și cine nu va crede, se va osândi. Deci este destul de clar ceea ce a spus Mântuitorul. Cei ce nu cred în El, Cel care a făcut jertfa, se va osândi. Oare tu, Cel care te unești cu El, n-ai să te osândești cu El? Deci, cuvântul acesta nu instigă la o ură materială, o ură trupească, să fim ca niște sălbatici. Să punem ochelari la ochi și să nu vedem de o conciliere trupească, să o facem, dar dogmatică nu. Vino tu la mine și încreștinează-te că Dumnezeul meu este Cel ce a făcut cerul și pământul. Și nu o spun ca să mă crezi din cuvinte, din sofisme sau o filozofie greu de înțeles. Nu, ci acesta este Dumnezeu care s-a arătat în Vechiul Testament iudeilor și s-a arătat în trup venind Mântuitorul. Deci, iubiților credincioși, Prin acest cuvânt aș dori ca să fim fiecare de noi înțelepțiți în treapta în care ne-a sădit Dumnezeu să rodim. Nu doar să stăm și să consumăm cele ale lui Dumnezeu. Și cum spunea iarăși apostolul, celui cu dajdie, dă-i dajdie, celui cu dijmă, dă-i dijmă, celui cu frică, frică, celui cu cinste, cinste. Dacă ți s-a dat de la Dumnezeu să înveți cuvânt drept, învață-l drept. Dacă ți s-a dat Dumnezeu roadă pântecelui, stai neadormit, nu dormi, ci stai neadormit, priveghează-ți asupra copilului tău, că vei da răspuns în ceasul judecății pentru ceea ce ai adus pe lume. Mulți vă plângeți de copii că vă duc niște zile grele și negre și pătimiți chiar dumneavoastră. Nu uitați că ne dându-le frica de Dumnezeu, ne dându-le legea lui Dumnezeu, îi aruncați în brațele desnădejdei, că nu durează mult și vin roadele acestor neînvățături ale dumneavoastră, acelor somnolențe, că în loc să învățați, dormiți. Învățați-i legea lui Dumnezeu și frica de Dumnezeu, povățuiți-i gret și cinstit față de Dumnezeu și acolo unde nu te va asculta, va lua Dumnezeu de urechi, va interveni bunul Dumnezeu care știe ascunsul inimii lui, iar tu ca mamă sau ca tată vei fi păzit de lacrimile durerii lui. Deci fiți foarte atenți la aceste gingășii, că după cum ești ca tată sau ca mamă, un om credincios, evident și copilul îți va fi ca o vie sădită într-un pământ bun. Dacă nu, dacă vei fi un rău famat, evident că îți sădești copilul într-un pământ părăginos. Dacă vei fi un bețiv, imediat ți-ai trântit copilul în cea mai grea desnădejde posibilă. Este cu greu să se mai ridice de acolo unde tu l-ai născut ca mamă și ca tată. Deci, dragilor credincioși, nu imediat dacă v-ați certat între frățile voastre, alergați la tribunal. Lor le convine că iau niște bani, prea puțin îi pasă că te-ai despărțit sau nu. Ce îți dă termene peste termene că el ia bani de la tine, dar negândindu-se la cel care, bietul de el, așteaptă o îmbrățișare de mamă, așteaptă în același timp și o îmbrățișare de tată. Rădați-vă unul pe altul, măcar pentru cinsta lor, a copiilor. Vedeți cum s-au aruncat în lume parcă ultimele forțe spre stricăciune, desfrânarea care aduce atâta neodihnă în casă și despărțire. Fiți oameni cu minți, și bărbați și femei. Iubiți-vă pe cel de lângă tine care ți l-ai ales prin consimțământul tău, prin discernământul tău și mergi așa până la sfârșitul veacului. Mergi până când Dumnezeu îți va închide ceasul vieții tale, măcar pentru copilul căruia ai dat viață, măcar pentru Dumnezeu, iubiților credincioși. Deci avem mare grijă la aceste timpuri atâta de lesnecăzătoare și atâta de otrăvitoare, fiindcă ele sunt special făcute să vă distrugă copiii dumneavoastră. Îmi spunea odată un ofițer de securitate, și nu numai mie, și n-a preasfințitului mitropolit, într-un ceas de sinceritate, zicând așa: noi tindem să ateizăm pe români. Eu, de exemplu, voi crede foarte puțin în Dumnezeu, fiindcă mi-a mai rămas ceva de la mama și de la tată. Dar voi avea grijă să nu-i dau copilului meu nimic din Dumnezeu. Iar el, chiar dacă mai prinde ceva, el va fi mai necredincios ca mine. Și în câteva generații va ieși o odraslă care nici nu va auzi de Dumnezeu, ci din contra se întoarce cu dușmănie asupra lui Dumnezeu. Dacă acest cuvânt spus de acela de demult, că sunt câteva zeci de ani, iată-le acum concretizate, că imediat cu această învățătură putredă, otrăvitoare, vin și credințele acestea care la un loc fac această credință sincretistă, adică fără nicio cârmă, fără niciun far, fără nicio direcție, care chipurile te odihnește. vă odihnesc pe copiii care sunt chipurile mai elevate și mai citiți prin acele credințe asiatice, aderă la yoga, la reîncarnări și cu filozofii din acelea care sunt greu de înțeles. Să le lepădăm pe acelea și să luăm pe Hristos. Nu vă spun eu, ci înțelegeți-o și dumneavoastră, judecați-o bine, această idee, această credință, acest Dumnezeu care este Iisus Hristos și singur vă dați consimțământului. Bunului Dumnezeu, iubiților credincioși, să-i dăm slavă și cinste în vecii vecilor. Amin. Vom face rugăciunea de început școlar.